سوره مائده آیه 41، یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ای پیغمبر محزون نباش، تو متأثر خیلی نباش از اونهایی که به سرعت به سوی کفر میرن. من الذین قالوا آمنا بافواههم فلم تؤمن قلوبهم، اونایی که به زبان میگن ایمان آوردیم ما، اما تو دلش ایمان، تو پیغمبر دلش میسوزه. رضا خدا در همین قرآن واجب این دلسوزی پیغمبر میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر تو مشقت ندار. اینا بعد میاد ادامهش تا میرسه به اینجا، و من الذین هادو سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یعرفون الکلم من بعد مواضعه. خب آخر آیه من دو سطرشو میدادم، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. میگه این عده که چنین هستن، کلماتو تعریف میکنن، دین رو بازیچه قرار میدن، منافقانه برخورد میکنن، اینا دلشون پاک شدنی نیست. لهم فی الدنیا خزی و فی الاخره، خیلی دنیا و آخرت هم بشه. تو این جامعه روشنگری کردن چقدر مهمه، عملی شیخ مفید. این قرآن خیلی سریع، حالا بیاییم سراغ روایت. عملی شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه، این عالم دلسوخته‌ای که امام زمان علیه السلام وقتی توقیع مبارک را برای شیخ مفید میفرستد چی خطاب میکنه؟ اخه صدیق، ای برادر محکم پا بر جای ما. شیخ مفید مرجع تقلید زمان است، بزرگترین پایگاه فقهی شیعه در عصر خودشه، بزرگترین متکلم شیعه است. کتاب اوائل المقالات شیخ مفید رو نگاه کنید، چیه تو ذهن جوانای ما میکنن؟ مباحث فکری نه، مباحث عقلی نه، مباحث کلامی نه، تعمق در بررسی ادیان و مذاهب نه. این جناب شیخ مفید مرجع تقلید شیعه است که امام زمان اخ صدیق میگه، بزرگترین متکلم زمان هم ایشونه و شاگرداش هم به گونه ای بار میاره که وقتی در مقابل یک مخالف مذهب قرار میگیره اون چنان قوی استدلال کنه که طرف میدان خالی کنه. وقت در مصیبتش امام زمان نور سرایی میکنه. زیارتش کردی؟ کاظمه؟ روی قبرش هم اونجوری نوشتن گذاشتن. اینا اینجوری پایداری میکردن. این شیخ مفید این روایت رو تو عمالیش آورده. امام صادق علیه السلام فرمودن زمان یکی از انبیای گذشته، در روایت نداره کدوم پیغمبر بوده نمیدونن، شخصی آمد ادعای نبوت کرد به دروغ، یه ادعای مرید پیدا کرد، ادعای نبوت کرد، ادعای مریدم پیدا کرد، دورش هم جمع شدن، یه مدتی گذشت، پشیمان شد، دید اشتباه کرد. مریداش رو یه روزی خواست، به اینها گفت ببخشید من پیغمبر نیستم، پیغمبر حق ایشونه، من اشتباه کردم، شما رو گمراه کردم. بعضی از مریدا برگشتن، بعضیا برنگشتن، گفتن نکنه ایشون داره ما رو امتحان میکنه، نه شما اشتباه میفرمایید، پیغمبر هستید، یادتون رفته. از این بازیگری ها خودش متوجه شد، رفت زنجیری به گردنش انداخت، تو بیابانی زنجیر رو به سنگی بست، زیر آفتاب شروع کرد ناله زدن، خدایا بد کردم، خدایا منو، توبه منو بپذیر. امام صادق علیه السلام به نقل شیخ مفید در کتاب عمالی به پیغمبر زمان وحی فرستاد، برو به این بنده من بگو اگر اونقدر ناله بزنی بند از بند جدا بشه توبت را نمیپذیرم، مگر اون که هر کسی را گمراه کرده ای هدایت کنی و اگر افرادی در گمراهی مردن اونها را زنده کنی و هدایت کنی. کتاب عمالی شیخ مفید.